पल में सब कुछ बदल गया, जैसे पत्थर पिघल गया, अब चाहे जो भी हो जाए। भाज उठे घुंघरू दिल से निकले हाय, बिन तेरे अब तो एक पल रहा न जाए। भाज उठे घुंघरू दिल से निकले हाय, बिन जीवन भर यूं मिलके रहना है, जीवन का हर सुख दुख मिलके सहना है। ओ अब तो जीवन भर यूं मिलके रहना है, जीवन का हर सुख दुख मिलके सहना है। मैं जहां हूं वहीं पे तू, मैं हूं रंग और तू खुशबू, मिल गए तेरे मेरे साए। भाज उठे घुंघरू दिल से निकले हाय, बिन तेरे अब तो एक पल रहा न जाए। भाज उठे घुंघरू दिल से निकले हाय हाय, बिन तेरे तो एक पल रहा न जा। हाय रे बाज उठे घुंघरू दिल से निकले हाय, बिन तेरे अब तो एक पल रहा न जा। बाज उठे घुंघरू।